Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos a 8 de fevereiro de 2011. E eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para fazer companhia também perto das 21h15, já que hoje a nossa edição está aí para o ar apenas às 20h45. O Musicália hoje vai trazer-lhe música húngara. Na passada semana acabamos a música francesa, esta semana trazemos música da Hungria, também dos anos 60 e 70. E o mesmo se sucederá na próxima semana. Hoje vamos abrir com dois temas do ano de 1967. O primeiro chama-se Nen Varok Ornapig. O tema é de Sarota Zalatinai. Vamos ainda ouvir Maria Todi, que nos traz também de 1967 o tema Rovid As Eret. São os dois primeiros temas que vão abrir. Quanto ao primeiro nome, uma intérprete de origem grega, embora seja húngara, mas de origem grega. Vamos então ficar com estas duas músicas, primeiro de Sarota Zaratinai e depois de Maria Toldi. É assim que damos início a mais uma edição de Musicália. Melyik az könnyed, melyik az élet, de amíg élek, gyűjtöm a szépen, veled én megbecsült percek, évekké lesznek, emberhez méltó sors az enyém. Rövid az élet, ez az élet, arasznyi élet. Futnak az évek, vajon melyik mit ígér? Rajtunk is múlik, hogyan is múlik, hogy jó vagy rossz. Rajtunk is múlik, hogyan is múlik, s hogy jó vagy rossz, ha véget ér. Vamos agora ouvir Peter Matt, tema de 1976, que dá pelo nome de Azert Vanak a Jobaratok. É o tema que vamos ouvir, como disse, de 1976. Depois vamos ouvir um tema de um grupo que tem um nome muito familiar para os portugueses, Gemini, mas não, é um grupo mesmo húngaro. Os Gemini trazem-nos Neked Tzak Egi Idegen, música de 1974. São estes os dois temas que vai poder ouvir antes da minha última intervenção nesta noite de terça-feira em que falamos de música húngara. Az esőt felszárítani úgy sem tudod. A szelet megfordítani úgy sem tudod. Ujjait közül a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudod. Az érzést elhallgattatni úgy sem tudod. Ujjait közt a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahoznák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Míg látok csillagot, dolgozom, míg vannak nappalok, úgy szeretem őt. Élek én, és véle élhetek, elkísér, ha egyszer elmegyek, úgy szeretem őt. Sosem tudhatsz arról, hogy reggel milyen szép, hogy kedvesen szól hozzám, ha kinyitja a szemét. De sosem tudhatsz arról, hogy hozzám milyen jó, de sosem tudhatsz arról. Azt hiszed, hogy jobb, mint amilyen, vagy azt hiszed, hogy rosszat tesz nekem, nem ismered őt. Én tudom jól, majd egyszer meghalok, de élek én, még rá gondolhatok, hogy szeretem őt. Tudhatsz arról, hogy mindig megbocsájt, fájni ki az élet, ha engem sírni lát. Sosem tudhatsz arról, hogy éjjel, hogy ölel, sosem tudhatsz arról. Fortuna à l'Ayaba, dos Phonograph, e A Festo es à Quebec, de Cathy Kovacs, são os temas que vão fechar a edição de hoje do Musicália. Na próxima semana vamos voltar à música húngara, na próxima terça-feira. Entretanto, desejo-lhe a continuação de uma ótima noite e nós voltamos a encontrar-nos amanhã, às 20h30. Fique bem, boa noite, até amanhã. gyönyörű szép szőke lány. Az én bájos fortunám, tudom éltek sokan, kiket elszédített, de most én esküszöm, hogy hozzád ő nem leszek. Mosolyában ígéret, de soha senkit nem szeret. Kislány erre csendes szóval így válaszol, nagyon köszönöm. A festő sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt, s csak arra gondolt,